حل سفر دا سڑ سک جاندا ظلم دا بوٹا جاندا ظلم دا بوٹا کدے نہ کردا چھاں لاٹھی پہ آوا خدا دی سچا جس دا ناں سر سک جاندا ظلم دا بوٹا کدے نہ کردا چھاں مر جانا تھا لاٹھی پہ آواز خدا دی سچا جس دانا سڑ سک جاندا ظلم دا بوٹا سورج نے ڈب جانا پل پل دستا رہندا چڑھتے سورج نے ڈب جانا پل پل دستا رہندا